uçuyor karga, karga uçuyor karga. Kız ben seni seviyorum, yar ben seni seviyorum. Dalga geçiyorum dalga, dalga geçiyorum dalga. Geceleri barlarda benim gönlüm hovarda demir.